सूर्य कैसे चमकता है। बारहवा भाग। हेल्महोल्ट्ज के समय में भी वैज्ञानिकों को भी अनुमान नहीं था कि सूर्य का प्रकाश किससे बना है। मानो कि यह प्रकाश किसी ऐसी वस्तु से बना है जो पृथ्वी पर विद्यमान नहीं है। किसको अज्ञात है कि इस अज्ञात पदार्थ में किस प्रकार की ऊर्जा है। परंतु सूर्य के पदार्थ के विषय में कोई किस प्रकार ज्ञात कर सकता है। सूर्य की चमक ही केवल निकटतम ऐसा भाग था जिसका अध्ययन किया जा सकता था। 1666 में न्यूटन ने देखा कि यदि सूर्य के प्रकाश को कांच के एक त्रिकोणीय टुकड़े के माध्यम से प्रवेशित कराया जाए तो प्रकाश झुका हुआ एवं रंगीन प्रकाश के इंद्रधनुष में फैल गया। न्यूटन ने इस रंगीन इंद्रधनुष को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ भूत होता है, क्योंकि वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम पदार्थ रहित प्रकाश था और ना ही छुआ जा सकता था और ना ही अनुभव किया जा सकता था। ऐसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम को उत्पन्न करने वाला उपक्रम स्पेक्ट्रमदर्शी या स्पेक्ट्रोस्कोप था। 1803 में थॉमस यंग नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने दर्शाया कि प्रकाश विभिन्न लंबाई की लघु तरंगों से बना है। प्रत्येक तरंग का स्वयं से एक वर्ण या रंग था, परंतु आपस में मिश्रित होने पर परिणाम धवल या सफ़ेद प्रकाश था। जब प्रकाश ने स्पेक्ट्रमदर्शी या स्पेक्ट्रोस्कोप में प्रवेश किया, प्रत्येक भिन्न तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य भिन्न मात्राओं में झुकी और इसने स्पेक्ट्रम बनाया। सबसे अधिक तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य लाल प्रकाश की है और सबसे कम झुकती है, अतः वे स्पेक्ट्रम के अंत में है। नारंगी, पीले, हरे एवं नीले प्रकाश की तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य लघु और लघु हैं और अधिक पर अधिक झुकती हैं। बैंगनी तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य लघुतम है तथा स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर है। 1814 में जोसेफ बोन फ्राउनहोफर नाम के एक जर्मन नेत्र चिकित्सक ने एक अति उत्तम स्पेक्ट्रमदर्शी या स्पेक्ट्रोस्कोप तैयार किया तथा स्पेक्ट्रम का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। आश्चर्य के साथ उसने देखा कि स्पेक्ट्रम अनेक गहरी रेखाओं द्वारा कटा हुआ है। ये गहरी रेखाएं तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य को दर्शाती है तथा सूर्य के प्रकाश में प्रकट नहीं थी। स्पेक्ट्रम में उनकी स्थिति से कोई भी यह ज्ञात कर सकता है कि यथार्थ में कौन सी तरंग दूरी या तरंग दैर्घ्य प्रस्तुत थी। 1858 में गुस्तव रॉबर्ट किर्चॉफ नाम के एक अन्य जर्मनी वैज्ञानिक ने उन गहरी रेखाओं का अध्ययन किया कि उनका क्या अर्थ हो सकता है। किर्चॉफ के समय तक यह सर्वविदित था कि सभी पदार्थ विभिन्न प्रकार के लघु परमाणुओं से बने हैं। प्रत्येक भिन्न प्रकार का परमाणु एक तत्व को प्रदर्शित करता है तथा तब दर्जनों तत्व ज्ञात थे।